بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu inayohusiana na adabu katika kutafuta elimu. Tumefikia kwenye nukta ya kwamba talibul ilmi ni wajibu juu yake kulazimiana na njia sahihi katika njia za khairi, ambayo ni njia ya as-salafu salih au manhaju as-salafi salih, na wala asiache njia hii, na jambo hili si khiari. Kuna baadhi ya tulabi ilmi maa al-asaf huwa wanaona kwamba wanapokuwa katika maahidi za ilmu, wako katika marahili za kutafuta ilmu, kwamba wao hawana ulazima wa kushikamana na dini, bali wengine wanaona kwamba hata kukuswali kama si lazima sana, wasami talibul ilmi kana kwamba amesoma, ameambiwa kwamba rufia anhu alqalam, kalamu imenyanyuliwa kwake. Kwa hiyo anaweza kumuibia huyu mwenzake, kwa sababu kitabu cha dini mimi nasoma. Wakaona kwamba maadamu yuko kwenye kusoma, basi yote yanayoamrishwa hayamhusu na yanayokatazwa yeye pia hayamhusu. Kuna watu wanasoma dini lakini ukiwatazama hiyo dini yenyewe na wao wako mbali mbali. Hivyo hivyo katika misimamo na jamaati, kuna wengine wanajipa udhuru wa kuwa bado wanatafuta haki. Takifahamu kwamba hayo ni maisha, na malakul mauti anapoamrishwa aje, kwa kuwa wakati wake wako umefika, hata kuangalia kwamba wewe ni talibul ilmi, bado hujamaliza kusoma, ndio kwanza waanza au kwa katikati au wamalizia. Kwa hiyo ukiwa unadhana hiyo, basi wewe ni mahrum, umenyimwa kheri, kheri zimenyimwa, zimezuiwa kwako. Kwa talibul ilmi anatakiwa awe multazim bid-din, yani wajibu juu yake kufuata manhaji sahihi, asiwe katika inhiraf. Haruhusiwi talibu ilmu kuwa munharif. Tumeeleza haya ya ulazima na uwajibu wa kufuata njia ya as-salaf, lakini tukawa tumefika kwenye nukta ya kwamba, je, kuna tofauti baina yetu sisi na makundi mengine kama vile al-hizbiyun, mahizbi katika jamaati, jamaatu tabligh wa jamaatu ansari sunna wa hizbi tahriri wal ikhwani almuslimin wa man shaka lahu wa sara ala nahjihim, na anayefanana na hao na wale waliokwenda juu ya njia zao hao. Aljawabu naam, kuna vitu vya msingi kabisa vinatugawa au vinatofautisha sisi na wao, na wala sisi hatulazimishi mpasuko, kwamba kinacholazimishwa hapo ni kutaka kuwagawa watu. La, tayari ule mpasuko upo kwa sababu ya kukiukwa misingi. Dini hii imewekewa misingi. Kwa hiyo yule anayekiuka misingi anakuwa ndio anaingia kwenye mpasuko, anaipasua dini, faraqal jamaa. Hata kama ikiwa yeye ndiye aliyetangulia mahali hapo. Tujalie kwamba wale watu kama wa Qadian wametangulia mahali, alafu baadaye wakaja Ahlus Sunna wakawabainishia kwamba madhhabu yenu ni batil, haitaambiwa kwamba hawa wamekuja kuleta farqa hawa, kwa sababu wenzao wametangulia tangu zamani, wao wasema kadha wa kadha. Hakuna cha tangu zamani. Au wametangulia sufi na tasawufi yake, akajenga misimamo, wakaja watu wa haki wakabainisha kwamba haya mliosimamia ni batil. Hataambiwa yule aliyekuja kubainisha haki kwamba ameleta farqa. Huyu aliyekhalifu ile misingi akaasisi jambo baya, huyu ndio ameasisi farqa. Hivyo hivyo amekuja mtu na tashayyu yake na tarafu na rafdhi yake, kubaini rafidhiyun shi'iyun jalt, akaasisi mambo ya kuwatukana masahaba na mingineyo katika mambo maovu. Kwa hiyo akija mtu akayafichua yale, haambiwi kwamba ameleta farqa, kwamba huyu amekuja kufarikisha Waislamu sote kitu kimoja. Na hakika hasa inashuhudia kwamba sote si kitu kimoja, kwa sababu ya utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali halisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri hili la kuwa mfarakano itatokea, na sababu ya kutokea mifarakano ni kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunnatul khulafai na kuingia al-khulafai ar-rashidin na kuingia katika muhdathati al-umuri. Na haya yote yako, bali hali halisi tu inatushuhudiza ya kwamba mifarakano iko hata kabla ya kuja da'wa tusalafia. Kwa hiyo da'wa salafia inakuja kuwalingania watu kwamba huko mnakoelekea siko. Sasa ikija hoja ya kwamba ina maana tangu huko zamani watu walikuwa hawajajua, mmekuja kujua nyinyi leo, hii haizingatiwi kuwa ni hujja. Wewe zamani unayokusudia wewe ni ipi? Unaposema tangu zamani, kabla ya vita ya pili ya dunia au kabla ya vita ya kwanza ya dunia au kabla ya kuja mkoloni, unakusudia zamani ipi wewe? Katika Uislamu zamani ni ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam dini ilikuwaje? Basi kama ikiwa ni tofauti na unavyosema wewe, basi wewe sasa umeacha mambo ya zamani, umeacha ile dini na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale masahaba. Sisi tunawalingania watu warudi katika al-atiq, dini na misimamo mikongwe ile ya zamani, ambayo wanaharakati wanaziita mbinu kongwe kwa njia za kutaka kuzidharau, kwamba hao wanawalingania watu kwenye mbinu kongwe, wakati hizo kongwe hizo ndio zenyewe sasa, na hizi za kisasa fake. Hizi mbinu za kisasa ni fake, zile za zamani ndio zenyewe. Kwa hiyo lazima tuwarudishe watu katika jambo la sawa. Hatukuja kuleta farka wala kulazimisha farka, kwamba lazima kuwe na farka, la. Na jana nimetoa mifano hapa kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanatofautisha sisi na wale wanaofanana na sisi, watu wakitutazama wataona kama vile sisi ni kitu kimoja, nao ni hizi jamaat za Ansaru Sunna na wengineo, mahizbi hao wengine. Ukitazama utaona kwamba katika madhahir kama tuko sawa, na baadhi ya vitu tunafikiana, lakini kihakika hasa tunatofautiana katika misingi mikubwa. Miongoni mwa hiyo tumesema ni ulama marjaiya. Sisi katika misingi ya dini yetu na misingi ya da'awa yetu pale tuliposimamia, tunaona kwamba ni lazima kuwe na marejeo ya umma, ambapo umma utarejea kwenye sehemu hizo. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. هي بندى بندى تقول كذا كومبا ترودك أهل العلم. كتاج آية 83 كتك سورة النساء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وتكيتاج آية هي كذلك متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمتاج منينو يوازي لكوفني ذنب كوسما ذبايا watuliwacha msingi huu wakawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao. Hawatakiwi kuwafanya wajinga viongozi, wanatakiwa wawafanye viongozi ulama. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad au yantazi'uhu min an-nas, ukuje pia lafzi hilo, walakin yaqbidu al-ilma بقبض العلماء أو كذلك ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم بي حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Haya ni maneno ukiyazingatia utaona katika fahwa al-khitab, katika ile au katika mafuhumi yake, utaona ndani yake kuna kulazimishwa watu kurudi kwa ahlul ilm. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hataiondoa hii ilmu kwa kuinyakua, akainyakua kutoka kwa watu, lakini itaondolewa ilmu kwa kuuawa maulama, kwa kufishwa wana wachuoni mpaka itakapokuwa sasa hakubakishwa mwana wa chuoni yoyote, ndipo pale watu watajifanyia wajinga kuwa ndio viongozi wao, ndio viongozi wao katika mambo ya ilmu, na wao wataulizwa, watatoa fatwa bila ya ilmu, watakuwa wamepotea na watawapoteza watu. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hiyo suala la marji'iyya ni masala muhimu sana, mahali pa kurejea. Lakini nani hao? Ni ulamaa ahli sunnati wal jamaa, alulamaa alqaimina ala alhaq, wanaochuoni waliosimama katika haki kiitikadi, manhaj na mfumo wa da'wa na kila kitu, wanaochuoni waliosimama sawa sawa na kila zama kulikuwa na watu wake. Na nikataja maneno hapa ya baadhi ya wanaochuoni, lakini alimamu Thawri, lakini imamu أحمد بن حنبل وأحمد بن عبد الله بن يونس نبي جنيه وكنا أبو حاتم الرازي وكتاج من ينكم هاي الإمام عبد الرحمن بن مهدي نسمه. إذا رأيت الشامية وإذا رأيت الشامية يحب الأوزاعية وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب سنة. تقبل مونا متو شام أنا مبيندا الأوزاعي نمبيند أبو إسحاق الفزاري مسيين متو سنة. هو عندهم سمام ونوتون تانغو زماني كفزنغتي مرجعية يا أهل السنة نسيك لمتو نمجين وكتحذريشوا دعوا حديث دعوا حديث عمر ابن عمر بن حديث عمر بن ثابت فإنه يسب السلف. عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله تعالى ليزمهم زهايا على رؤوس الناس. الإمام عبد الله بن مبارك المروزي ليزمهم زهايا على رؤوس الناس بين زواك دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف. أتيني مسيتكو حديث عمرو بن ثابت وساب عمرو بن ثابت أنا وتكان السلف. هيلي لنكون يوبان دمونجينة kama dalili katika upande wa rudud na tahdhir ala al-munharifin, lakini pia ni dalili ya kuchagua ni kina nani katika maulama wa kufuatwa na kusikilizwa katika kauli zao. Ni alulama alqaimin almustaqimin ala alhaq. Na kila zama zina watu wake. Ikiwa katika zama zile kulikuwepo wakina Sufyanu Thauri, wakina Sufyanu bin Uyaina, kina Abdullah ibn Mubarak na wengineo, au ilikuwepo kina Imam Ahmad, kina al-Bukhari, kina Ibn al-Madini, kina Yahya ibn al-Ma'in na wengineo. Basi hii leo katika zama zetu wako kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, katika asri hii wako kina Albani, wako kina Muqbil al-Wadi'i, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, wako maulama kama hao. Lakini nazungumzia ulama ahli sunna. Ama masufi wao na maulama wao, hata umwambie vipi hakubali, bali wanaotukana kina Ibn Taymiyya, kina Ibn Qayyim, kina wao kwao si chochote hao. Wao na maulama wao wanawaadhimisha kweli kweli, na hawana vingine, hawana kitu kabisa katika mambo ya ilmu. Umejifundisha, umehifadhi dua ndefu, basi alhasil kila watu wana watu wana maulama wao. Sasa kufanya zaazaa au kufanya muzahama katika safu ya maulama, mkawaingiza wasiokuwemo, kuwafanya na wao ni katika maulama ambao yurjau ilayhim, wanarejewa kwao, haya ni makosa, na makosa haya yamesababisha maafa makubwa ulimwenguni, katika huu ulimwengu ambao tunaishi. Na jana litaja mifano hapa, watu walikubali kuwaingiza wakati ule ilikuwa ni vijana, hao kina Salmanu al-Auda, hao kina Safaru al-Hawali, tawataja sana kwa sababu wamesababisha maafa makubwa sana katika ulimwengu. Hawa vijana hawa wameingiza maafa makubwa sana katika ulimwengu, kwa lazima watajwe kwa ubaya na watu watahadhari, kwa sababu ndio mifano hii. Wakawafanya munharifuna kadhalika kina al-Qardawi na mfano wao, huo ndio mashekhe wa kurejewa katika mambo ya kilimwengu. Wakatia dosari katika marjiia ya ahli sunna, wakasema maulama hawa hawana fiqhi ya waqi, hawana fiqhi na maarifa katika mambo ya kilimwengu ya kisasa yanayoendelea. Hawajui kwamba Amerika huko kuna miji mikubwa mikubwa, wana nyuklia vichwa vingapi, sijui mitungi mingapi ya nyuklia. Hawajui kwamba Russia wana hivi na hivi. Hawajui kwamba kuna Mossad. Hawajui kwamba basi hawajui hivyo, hawajui wewe kama Ibn Baz hajui kwamba kuna Mossad au Scotland Yard au FBI au kama ni CIA. Kama ikiwa hajui, ndio jini hajui, ndio fatwa ukija nao ukimuuliza hata jibu swali. Wewe mashehe hawajui wapi bwana? Wapi ni barabara ile kwa Texas au wapi? Wapi maana yake nini? Hawa ni maulama wa hadhi na nifasi tu. Kwa tuwasikilize maulama wa kilimwengu. Na hii hali hii ilizungumzwa sana na vitabu vingi vimeandikwa kuhusu fiqh al-waqi, na wakafanya tajhili, wakawatia ujingani maulama wakubwa kabisa. Sasa sitaki kukariri niliyosema jana, natilia mkazo tu, hizi fikra zikaenea na walioeneza fikra hizi ikawa malasafi ni watu ambao ndio wanaoleta kheri huku kwetu, kheri ya kujenga misikiti, kheri ya kuchimba visima, kheri ya kuwalea mayatima na kujenga maskuli na kufanya kadha. Ikawa wenye fikra hizi ambao dhahiri yao ukiona ni watu wa sunna, wanapiga vita bid'a, kullu muhdathatin bid'a, hizi hadithi wanazitumia hizo hizo, sema Albani bwana hapa angalia katika ahkamu janaa hizi hizi, lakini fikra hizi wanazo, wakazimezesha kwa vijana, na vijana wanakwenda katika jamiati wanakwenda kusoma, wakapewa fikra hizi. Ile nafasi ya maulama katika mambo ya kilimwengu na mambo yanayotokea ulimwenguni, jihadi, maandamano, mapinduzi na vitu gani, nafasi ile wakanyimwa maulama. Akisema ujue ule kwa sababu afahamu, tumpa udhuri Ibn Baz kwa sababu aoni Ibn Baz kwa aona bwana, singesema vile. hajui kwa sababu mambo haya yanapokwenda namdhania khairi. Lugha kama hizi zimetumika katika kuwakosesha nafasi yao maulama, fatakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Na mifano ni haya mambo yaliyotokea katika nchi za Misri, Tunisia, Libya, Algeria, Mali, sasa na sehemu nyinginezo. Mambo yanayoendelea ni mtihani kweli kweli, bali hata Afrika ya Kati mambo haya ni fatawa hizo na mashekhe hao ndio waliofanya mambo. Bali katika nchi zetu haya pia yalikuwa yanaonekana yanakuja mambo ya migomo, mara maandamano, sijajua sasa hivi mambo yamekwenda wapi, jihadi imekufa au vipi, lakini ilikuwa ni tatizo kubwa. Haupiti mwaka haupiti utasikia kumefanyika maandamano mara mbili mara tatu, na mashehe wao wanasema kweli kweli, wakiwatia hamasa Waislamu tusikubali. Sio washakufa wa mashehe au hai au vipi, sio ni kitu gani, au ndio dhulma imeisha na dole shasimama. Lakini hawa wana mashehe zao hawa, na watu wengi wamedhurika, wengine wamepigwa marisasi ya miguu, wametiwa vilema, wengine wamekufa, wengine kadha, wengine kadha, kwa fatawa za hao mashehe. Mko wapi? Mbona mko kimya msituni, kwenye majabali na mapango, au mko wapi? Lakini ni nini? Kwa sababu hawakusimama katika njia ya sawasawa, wamesimama kwenye njia ya batil. Sasa fikra hizi zilienea katika miji, zimeenea katika miji, na baadhi ya Waislamu wanaojinasibisha na sunna wakazibeba fikra hizi, wakatumia maridio yao, magazeti yao, matv yao katika kueneza fikra hizi. Sisemi maneno ya uongo kuwazulia watu, na wengine wakatumia mimbari sasa kuwa kashifu wale mashaikh. Nikataja mifano yaliyofanywa na mmoja katika hao, nikiwasema kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muhammad Amani al-Jami, kina Sheikh Muqbil na wengineo, kwamba hawa wameasisi salafiyatun jadida, kwamba kuna salafia mpya, na ndio wasema ndio huu msimamo tuliokuwa nao sisi, salafia mpya hii. Haya, wana alama gani? Hawastadi. Nasalullaha lana walakum al-afiyah was-salam. Lakini tusimameni katika msingi huu kwamba lazima sisi turudi katika njia waliosimama maulama. Sasa katika moja ya haki za maulama, tumesema miongoni mwa haki zao sisi ni kurudi kwao. Kwa ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake na al-Hakim katika al-Mustadrak, hadithi iliyotoka kwa Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, laysa minna man lam yarham saghirana, laysa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Si katika sisi yule ambaye hata muheshimu mkubwa wetu, yani mkubwa katika sisi, wala ambaye hata muhurumia mdogo wetu, mdogo katika sisi, na kadhalika yule ambaye hata ijua haki ya mwanachuoni wetu. Miongoni mwa haki za wanawachuoni tulizozitaja ni kurudi kwao, lakini pia katika haki nyingine ambayo jana sikuitaja ni adhabu an a'radihim, kutetea heshima zao, waradi ala muntaqisihim, na kuwajibu na kuwapiga raddi. Yani raddi maana kuwajibu, raddi hapa haina maana ya raddi ile ar-ra'di, la, raddi ni kujibu, inafanana tu Kiswahili raddi na raddi ile. Kiswahili raddi ile inaitwa kuwa, kuwa Kiswahili ar-ra'du maana yake ni kuwa, ule umwemwe wa kuwa ambao ni radi, lakini sisi tunazungumza ar-raddi kwa maana ya majibu, kurudisha majibu. Kwa adhabu an a'radihim, kutetea heshima zao, waraddu an muntaqisihim, na kuwajibu wenye kuwa kuwatia upungufu wao, kuwakosoa wao. Bi anna dhabba an aradhihim wadifaa anhum au an dhawatihim wa makanatihim ibadatun adhima, kwa sababu kutetea heshima zao na kutetea nafasi zao, dhati zao na nafasi zao, ni ibada kubwa. Wa qurbatun sharifatun, na ni jambo la kujikurubisha kwa Allah lilikuwa tukufu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala siku moja aliambiwa kuna mtu mmoja akiitwa Ibn Qutayla Makkah. Sasa ashabul hadithi walipotajwa ashabul hadithi, ahlul hadithi mbele ya bwana huyo, huyo bwana akasema ashabul hadithi qaumun suu au qaumu suin, watu wa hadithi ni watu wa ovu. Faqama Ahmad bin Hanbal, akasimama Ahmad bin Hanbal wa huwa yamfudhu thauba, na hali ya kuwa anakumuta nguo zake, akawa anasema zindiqun zindiqun zindiqun, huyo ni mzandiki, huyo ni mzandiki, huyo ni mzandiki. Anasema ashabul hadithi qaumu suin, huyo ni zindiq. Kwa hiyo hii ni moja katika alama ya kufanya dhab an ahli an alulama wa difa'i anhum wa an a'radihim. Lakini nukta nyingine, tutakwenda kwa haraka haraka ili tuweze kuzimaliza nukta hizi, ili tutumie fursa yetu ya baada ya maghrib kwa ajili ya durusi nyingine zinazofuatia. Suala la msimamo wa ahli sunna kuhusiana na ahli bid'ah, mawkifu yetu kwenye hili pia tunatofautiana na wao na makundi mengine, watu wa bid'ah, kwa sababu sisi tunaona bid'ah ni dhalala na al-mubtadi' al-dhullal, watu wa bid'ah ni wapotevu na shari zao ni kubwa katika jamii. Kwa hiyo wajibu tunaoona sisi ni kutahadharisha watu na bid'ah zao. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na kabla yake huko nyuma kuna akwali za kina Imam al-Auza'i na wengineo, wao wakizungumza, kwa sababu wao ni katika atba'u tabi'in, wamewadiriki waliowadiriki masahaba. Kwa hiyo wanapozungumza wanawazungumza masahaba na tabi'in, na waliokuja baada yao wanawazungumza wao na tabi'in na masahaba, hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna akwali nyingi zilizokuja kuonyesha hili la kuwatahadharisha watu dhidi ya watu wa bid'ah na watu wa ovu. Nadhani mnafahamu nini kisa cha Ma'bad al-Juhani na ile hadithi ya kwenye Sahih Muslim, hadithi ya kwanza au nambari moja katika Sahih Muslim, hadithi ya Abdullah bin Umar an abihi, na kisa kile kilichotajwa pale aliposema فإذا لقيتهم فإذا لقيت أولئك فأعلمهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. وسبب يبدع فسأم سمام وأهل السنة والجماعة كما هو أنا منبيا يلي اليمويليز قضية بصرة كما هو بصرة كما ذهيري أنتو أنا يتوى معبد للجهني. Anasema la qadar wal amru unuf. Aliposema maneno haya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kwanza akasarihi msimamo, kaweka wazi msimamo wake, akasema utakapokutana na watu hao, na Abdullah ibn Umar, naam, ukikutana na watu hao, fa akhbiruhum, kwanza wape habari anni, kwamba mimi Abdullah ibn Umar bari'un minhum, niko mbali kabisa na wao, wa hum buraau minni, na wao wako mbali na mimi. Kwa hiyo anawatahadharisha watu dhidi ya watu wa bid'ah. Huu ni msingi ambao sisi tunakwenda nao, na akwali hiyo hizo ni nyingi. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema wayajibu uqubatu kulli man itapasa kumuadhibu kila ambaye intasaba ilayhi, amejinasibisha na wao, anajinasibisha na ahlul bid'ah wal ahwa, au dhabba anhu, au atakayewatetea. Kana huu ni mubtadi, alafu yeye anamtetea, au athna alayhi, au atakayewasifia, akamsifia mubtadi, analipamba jambo lake ili aonekane ni mtu wa maana, au adhama kutubahum, au akaviadhimisha vitabu vyao, wahum mubtadi'a. Na hali ya kuwa ni mubtadi'i, wahum mubtadi'i ni maneno yangu mimi. Au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au alifahamika kuwasaidia wao, au kariha alkalama fihim, au alichukia maneno dhidi yao, wakisemwa yeye atakuwasema, wakisemwa yeye achukia, au akhadha ya'tadhiru lahum, au akawa anawapa udhuru wao, mpaka mwisho wa maneno yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa juzu ya pili ukurasa wa 132. Lakini katika kuendelea na maneno yake anasema, fa inna al-qiyama ala haula'i, kwa sababu kusimama dhidi ya watu hawa, min a'zami al-wajibat, ni katika wajibu ulio mkubwa zaidi. Limadha? Anasema li'annahum afsadu ad-dina, afsadu al-uqula wal-adyan ala khalqin min al-mashayikh wal-ulama' wal-muluk wal-umara wa hum yas'auna fi al-ardi fasada. Asema kwa sababu wao wameziharibu akili na wameharibu dini kwa watu, katika mashekhe na katika watu wazima, na maulama na wafalme na maamiri, na wanaeneza katika ardhi ufisadi, wayasudduna an sabilillah, na wanawazuia watu na njia ya Allah. Fadhararuhum fi dini a'zamu min dharari man yufsidu ala almuslimina dunyahum, madhara yao katika dini ni makubwa zaidi kuliko madhara ya yule anayewaharibia Waislamu dunia yao. Wataraka wayatruku dinahu, na akawatia dini yao, kakutai turuki, kakutai tariki, kama vile majambazi, yani afadhali na majambazi kuliko hao.